دغه ډرامه د دم کوکاري نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي یو لسم پارا سور یونس کی دیوش پیتم آیاتنا نوے درس دے وما تکون فی شأن الاغنی تحبیب پیو حال کی وما تتلو منه او نللت منه ددینا دمنه دا زمیر خویا عائد دے دیشان تا یا زمیر اللہ تراجے دے وما تتلو منه نللت ددین ددیشان نا زکلوی شعون دا اللہ دا حبیب سو آغد اللہ دا کتاب لستلو او نلو لتد دینا من قرآن یلد قرآننا ولا تعملون من عمل او عمل كويتاس عمل إلا كنا عليكم شهودا مگر یومنگ پتاس حاضر و موجود اِذْ تُفِيدُونَ فِيهِ کَلَچِ شُورُوكَ وَيْتَا سُفَدِكِ آیاتِ مُبَارَكَةِ کِ الٰہِ الْعَلَمِينُ وَإِذَا هَرْ وَخْتَا سُسْرَ حَاضِرَ وَمَوْجُودِمْ اے حبیبک قرآن لُلَئِ او عیدَ اللَّهِ بَنْدِگَانُكَ تَاسُكَمْ عَمَلْكَ وَيِمْ وما يعزب عن ربك ونذبت درفستانا من مثقال ذرة فمقدار دزريباني سشي في الأرض بازمكك ولا في السماء بازمانك ولا أصغر من ذلك أو نكمد دي ذرينا ولا أكبر ونلوي إلا فی کتاب مبین مگر دا ټول خبرې د الله په علم کې موجود دي بدی آیات کې د الله د علم محیط دا غی ذکر او فرمایلو چې هر څوک چې سکی نو د علم او د قدرت په اعتبار ورسره الله دې دیتا معیت عامه ویلی آیات کس شئے دیکی معیت عامه دے ہر سوک چیوی دا ہر چا سر اللہ دا علم و دا قدرت پہ اعتبار موجود دے او دا معیت عامه و گرئی سورہ مجادلہ کم ذکر کئی اتوشتم پارا کی سور مجادد رازی داغی آیات گرئی وم نمبر الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض اتوشتم پارا دا سور مجادل آیات دیوم الم تر تغورنا ان الله بيشك الله يعلم ما في السماوات وما في الارض پوي پاس چ پاسمانونو کي دي او اچ پزمک کي دي ما يكون من نجوى ثلاثه نوي سجرغا د دريو کسانو الا هو رابعهم مگر دا الله سلورم دا غوی وی په اعتبار د علم ولا خمسۃ نون پنزو الا هو سادسهم مگر دا الله شپغم دا غوی وی ولا ادنا من ذالک ون کم د دینا ولا اکثر ون ډیر الا هو معهم اینما کانوا مگر دا اللہ د دوی سره وی کمزه کی چی دوی وی دا معیت عامه د الله ذکر کئ چې ګوره هر چا سره د علم او د قدرت په اعتبار الله مرګره دے الا خبر شی ان اولیاء الله بیشک دوستان د الله لا خوف علیهم نبیس یرفا وی ولا هم يحزنون او نبوي غي غمجن ایسی عربنی پا خیرت کی دا اللہ دا عذاب زکا اللہ دا خبر دوستانو نرازی وی او دیتے دا عذاب نا امن ورکڑے او دوی بغمجن نوی دنیا کی سچت فوت شل او اولیاء کرام سوک دیب الذين امنوا اولیاء غسوب دي چیمان روڑے دے اے بكل ما جاء من عند الله فهر غشی چیا غراغلی دی د الله د طرفنا وکانو یتقون او ویدای امیشہ د پار موصوف صفات د تقوا وردا د ولید الله یو جامع تعریف قران کو ولی سوګ د چده په ایمان شرعی باندې موصوف وي ایمان شرعی داس لکشه نده ټول قران بغوري او ټول ایمانیات او د دین ضرورات بغوري دا ټول په جندل او دا منل دي ته ایمان شرعی وي د الله وحدانیت د الله د حبیب او د ټول انبیاء او نبوت او د الله د حبیب ختم نبوت من القبر عذاب من الملائک او هغه ټول ضروری خبرې د دین منل دی ته عمل وای او تقوا د تقوا د اجزا دی یو د الله اوامر پزیز روړل او دا اللہ دا نواہی و نزان ساتل دی دو سیزنو تا تقواوی چا اللہ سو حکم کڑے آغا منی او چې دسنے منی کڑے دا آغینا منی اللذین آمنو اولیاء آغا خلق دے چیمانی روڑے دے وکانو یتقون او دی دئی چی امیشہ موصوف دی پسیفت د تقوا او د ولی تعریف منصور بقرہ ککڑے او دغه آیات دلان دی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور التا اقوال د علماء تیرشیو چی تعریف د ولی سره دیده که قرآن یو جامع تعریفو کو لهم البشرا د دی اولیاء کرام د پار خوش خبری دا فی الحیات الدنیا فجوند دنیا کی وفی الاخرت او په اخرت کی سو خوش خبری دا نداغی تفصیل قرآن زی پزی ذکر کرے آیات لی کئی سورہ توبہ یہ وشتم آیات زان سرولی کئی اد مثال پتورو گو رئی چی دی لس زیرے دے اگر مخ کی دی سورتنا سورہ توبہ تیر شو داغی یہ وشتم آیات کیو گو رئی چی دی لس زیرے دے يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ زِيرَ وَرْكَوِ دْوِي تَرَبْدُ دْوِي بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ فَرَحْمَتْ سَرَدَخْبَلْ تَرَفْنَا وَرِضْوَانٍ او پرزاون گئی سراب اللہ زیر ورکی چیزد دوین رازیم او زیر ورکی و جناتن او جنتنا لهم فیها چید دوید پار پدی جنتنو کی نعیم مقیم نعمتن بوی امیشا خالدین فیها بدا امیشہ بی دی پا دیکی امیشہ امیشہ نگر دا غزیر دے سورہ بقرم لکی آیات بینشتم چی دی لس زیر دے سورہ حامیم سجدو لکی آیات درشم چی دا اللہ علیہو تا دنیا و خیرت کس زیر دے دارنگی سورہ مریم آیات دے چینمے نمبر چدئی دا پارس زیر دے اللہ او دا اللہ ملائک او ٹول زمکی والا نیکان دے دوی سر من ساتھی سیجعل لهم الرحمن ودا سورہ مریم کی وئی چاکی چیمان دے او نیک آمال دی سیجعل لهم الرحمن ودا زردے چی اللہ و دخل کو پزرن و مومنان و ملائک و زرن کے ددوی محبت و آچائی ادائی دا پارس زیر سورہ انبیاء اولی کئی آیات یو سندرین دارنگی سورہ حدید اولی کئی آیات دو لسم دا غزیر دی چې دا آیاتونه د مثال په تور ګورئ نو دا ټول زیر د دوی د فار دی مفسرین هم دا غرا جمع کړی وای زیر سره نیک خوبونه بویني او دای د فار خلق به ویني او نیک زیر سره دنیا کې د مدد او د فتح او د غنیمت او د ثناء حسن اے دای بن غواڑی خو الله بد خلق په جبود دوی تعریفونه جاری کئ ذکر جمیل مئ محبت خلق وئ دی ټول تویلهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله نشت ده بدلی دل ده کلماتو ده دین ده اللہ ذالک دا هو الفوز العظیم امدغ ده کامیابی لویا اللہم جلنا منهم ولا یحزن کا قولهم غمجن دینکی خف دینکی تاسلر قولهم دیده کی قول پا مانا دست افتراؤهم و تکذیبهم خفا دین کی تاسل رحبیبت دیدا بینات دیدا دروغ ان العزت بیشک عزت و غلبا للہ جمیعا خاص اللہ لرد غنا هو السمیع العلیم دغ الله او ریدون کې د العلیم او په هر سپو هدي الا خبر شي ان لله بشک خاص د الله د پاره دي منا وسوک فی السماواتی چی پاسمانونو کی دی ومن فی الارض ویواغ چی پزمک کی دی وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکا آیات کی دامانا فی ما یتبعو کی او دا شرکا مفعول دے یتبعو او مفعول دے یدعونا محذوف دے لظهوره نگر دا آیات دا سی مانا شوا ما یتبع الذین یدعونا من دون اللہ شرکا فی الحقیقہ فی الحقیقت و ان سموها شرکا لجهلهم ندی روانا کسان چرا بری من دون اللہ ما سواد اللہ نا شرکا شرکا لرا اغی شرکا ندی پا حقیقت کے اگر چدی د جهل د وجنا ہوئی تد شرکا انم ہی خیلیم یتبعونا دئی ندی روان الا زوننا مگر د خیال و گمان پسی و انهم الا یخرسون او ندی دوی مگر درو جندی هو الذی اللہ غزات تیجال لکم اللیل چی گرزولی د تاسو د پار اشپا لتسکنو فیه د دې پار چې آرام کوي په دې کې شپې تیار ګرځولې چې خوب درشي پرنا کې بعد خلکو ته خوب نو ورزي ونهار مبصرا او ګرځولې د ورځ رڼا والا ان فی ذلک بشک په دې کې چې شپه تیار دا او د پار د آرام دا او ورځ رڼا دا د بار دلی دولا لآیات خامخا نشانات و دلائل دی لقوم یسمعون دا هغه قوم د بار چی اغی اوری قالو اتخذ اللہ ولدا وای دوی چی نیولد اللہ اولاد عدل دا آیات سوره بقره کې متیر یو سل شپاړه سمل ته تفصیل شوه چې ولد نه مراد د دې حقيقي ولدو کوم تبنا دلته مفسرین لیکلي والاتخاذ صریح فی التبنا دا لفظ د اتخاذ صریح دلیل دی چې دلته مراد ته متبنا ده الک زوی دینی او تور ثوی جدامی د زوی غنته ده زکه لفظ ولد قران کې په معنا د متبنا راضی سوره یوسف کې راغله عزیز مصر وای اکریمی مسواهو عسا عین فانا او نتخذه ولدا وې د یوسف علی السلام د استوب نزه خیسته کا زرد چی فائدہ برا کی یا بونی سودے پا اولاد سرا نگونا لفظ ولد دے خو مراد تے متبنا دے مراد تے متبنا دے اسور قصص کے ممراشی دے فرعون بی بی وی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ویلا تقتلوه عسا ان ينفعنا او نتخذه ولدا د دې خبرې قران حکیم یو پنځه جوابونه کوي سبحانه پاکی دا اللہ لرد ولد او دا اولاد نیونا اللہ دا دی خبرو نا پاک دے اے مشرکانو ځکه اولاد چې څوک نیسی او څوک غواړي دا خوده احتیاج او د فقر نخره چې سبب زم مړم نو دې بار سره سنبالي او چې زه بیمارم دې به می خدمت کوي سبحانه الله د دغ عاجز او کمزور او فنا نه پاک دې هو الغنی دا الله بے پروا دے دا دویم جوابو د دغه اتخذ الله ولدا له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د دی الله د فرح غسری چی دی په اسمانونو کې و ما فی الارض واغ چی دی په زمکه کې الہو کی دری خبری لہو خلقن لہو ملکن لہو تصرفن دا اسمانونو دزمکو سچی دی دی خالق اللہ دے گرد نش نشت کری مالک اللہ دے متصرف اللہ دے کڑی رئیے ککمئیے ان عندکم من سلطان بہذا دا د دغه شرکی خبری او سرورم جواب قران ذکر کئ نشتا تاسو سره مشرکانو د دلیل نه پدی دا وبانی او دعوا بلا دلیل باطل او نا قابل تسلیم وی پنځم جواب دے تقولون یا وای تاسو علی الله فالله ما لا تعلمون اغه چې تاسو په پوهیږئ نا قل فرمای ان الذين بشکها کسان یفترون علی الله الكذبا چې جوړوي په الله باندې دروغ لا یفلحون کامیاب نشي سوال داراتلو چې الله وي کامیاب نشي او منګورو چې کافر مشرکان او بيدینا د سمر سمر مزو چرچو سر سر دی محلات دی بنگلی دی سور لیلی وی متاعن متاعن دا خبر مبتدای محذوف وا اے هو متاعن وذالک متاعن او متاعن کی تنوین د تحقیر او د تقلیل د پاره ده متاعن د لغون ته فائدہ دا په دنیا کې ثم الینا مرجعهم بیا زمون طرف ته واپس کی دل د دوی دي ثم نذيقهم العذاب الشدید بیا وسکو مون دوی ته عذاب سخت بما كانوا يكفرون په سبب د هغې چې ودی چې کفر به کولو دلایل عقلیه ذکر کل ندلته او دلیل نقلی ذکر کای وتلو علیهم اولو لفدی مشرکانو مکی والو بانی او د دین علاوه پدی نورو خبر د نوح علیہ السلام دا د دې دلیل چې څنګه بدای کامیاب نشي مخکې وی دروژن کامیابیږي نه د دې د پار په دې آیاتونو کې دلیل ذکر کای وی ګور د نوح علیہ السلام قوم سمرو غد عمر یو او چې پاله درو جوړو لو شریکان ور سره جوړ کړیو نو اخیرا نتیجه سشو د ناکامی اولو لپدوی نبع نوح خبر د نوح علیه السلام اذ قال لقومه کله چې فرمایلی خپل قوم تا یا قوم قوم زما ان کان کبر علیکم کچریوی چې ګران لګی پتا سو مقامی د مقامی یو معنا مفسرینو کړي نفسي زما دا نفس دربان ګران لګي چې دا د اولي زمون په منس کې موجود ده دا مقامی دی دے کی اصل کی دا اسم مکان دے نو ارادت د نفس شوی مقامی اے نفسی او دام جائز دی چی مقامی دی مصدری میمیشی پا مانا دا اقامت اے مقامی اقامتی بین زہرانیکم که چریوی چی گران لگی پتاسو مقامی پاتکی دل زما دا دمر اگدمو دا چی سو رسو کال وشل اوز موجودم دا وذر کوم یا دا مقامی او درم توجیه و تفسیر علماء دام کنے مقامی او در دل زما دا پارد داوت الاللہ و تذکیر یو نصیحت در کول زما بی آیات اللہ دا اللہ پایاتونو چی آغا آیاتونا دلالت کئی دا اللہ پا وحدانیت او دا کم شرک چی کوئی دا باتی لئی فعل اللہ توکلتو نما پا اللہ بانی برو سکڑی اے پیغمبر وی ماشد آکار شورو کولو زما گورے پچائے تھے ما دو تکیا نوا زما دا اللہ پا ذاتی آلی توکل لے او دا اللہ پا بروسی می دا کار شورو کڑے فاجمعو امرکم نو یو کئی خپل رایا راجم کئی خپل کار و شرکاکم و شرکاکم روب لید اخبلی صداران ثم لا یکن امرکم بیادی نشید کارستاسو علیکم پتاسو غمتن پٹ ثم قدو الی آبیا فی سلو و روی ماتا ولا تنزرون او مات انتظار مکوی محلت مرا کوی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ كَچَرِ وَاوڑِ دَيْتَاسُ او زما دا دعوت ن قبل وای فما سالتکم من اجر نمان دی غختی تاسو ند سمزدورینا ز دین بیانوم خوچان سمزدوری د بیان غواړم نا ان اجریا ند مزدوری زما إلا على الله مگر په الله دا ما ته د دې دعوت او تبلیغ مزدوري به الله راکړي و امرت ما ته حکم شوه ان اكون من المسلمين دا چې شمز الله ته د ثابتارونا فكذبوه ومشوا غي چې د دروغ نسبت به کول او غويتا ادی دعوت والا مدک نه نیم سو کال تیر شل او الله ورته فرمایل چې ګور نور ایمان نروړی کتا سو د نور پتمای نوح علی السلام خیری شروع کی فنجیناه نو نجات ور کړو مونگا ہوئیتا ومم معه او هر غچا تچدائی سرو فلفل کی پکشتائی کے وجعلناهم خلائفا او گرزولی منگغوی خلائفا اے عمن حلکا بالاغراق دا آغچان نائبانو چی غیب غرکی دو حلاکو تباشول گرزولی منگغوی خلائفا رستو پاتی کی دن کی پزمکا کے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ او غَرْكْلِو مُنْغَا هَغَا كَسَانْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا چاید دروغو نسبت کرو زمونگا آیاتنو تا فَانْزُرْنُو گُرَا سَوْچُو كَئِ مُخَاطَبَا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْزَرِينَ سَرَنْيُو أَخِيرِ انجام دِيَرَ وَرْكُلُو شُو دلتا علماء یو مسئلہ ذکر کړي چې دا طوفان او غر کې دل ټول ازمکه بانیو یا کپ باز خاصی سبانیو چې کما علاقه دا غي اهل دعوت وو تب نور مقامات کی مواقع رازين ول تب پکاري الغرق هل عم جميع اهل الارض آیا دا غرقی دل او ڈوبی دل ټول ازمکی تشاملو یا کبازی دا پارچ اغد آغی اہل دعوتو نو ابن عطویہ ویچ مشہور مفسر دے رحمہ اللہ وی راجح قول د محققین پنیز دا دویم ده چې پټو لزمک طوفان نور اغله بلکې په خاص غزه او چې کم د دوی اهل دعوتو دا راجح قول ده چې پټو لزمک طوفان نو بازي دا ګمان کړي ان الغرق کان عامن چې دا ډوبی دل او غرکی دل پټو لزمک عامو خراجح قول د محققین دا ده چې نټول لزمک باندې غرکی دل او طوفان نور اغله ثم بعثنا من بعده رسلا او بیا را لګلو موږ پس د دین رسلا پیغمبران او تنکیر د تفخیم او تکثیر د پاره ده یعنی ډیر شه پیغمبران مرالی غلیو الی قومهم قوم دا غویتا فجاؤوهم بالبینات نراتلل کړیو دی رسولان علیهم السلام پس سرګند دلائل او معجزات سرا فما کانوا لیؤمنوا نو دا قومون چې ایمان دی روړې وې بما كذبوا به من قبل بما كما موصولا دا اغه وجنه چې دید دروغ نسبت کړي او دی پیغمبرانو ته من قبل د مخکنا دا سيات مخکم تیرو من قبل کې مون دو تفسیر نکړي او چاته یاد دی بیا وای کنه وای یو تو وای شم زاو دغه خبر اورم نه غوته را لوي ته لوم قسم یو وای ها اسی لاس جول جت کړو نه تیر وتی سر ها وای تاسو کی چاله یاد ده من قبلو کې مخ کې دو تفسیرونه تیر ذ من قبل یا دامانا و به واوری ذ مخ کنا اول زل کی چې نبی دعوت پیش کو نو دای مخالفت کو بیا ورته توفیق مینا او نشو بلکې توفیق ته الله سلب کو او د دې معنا تایید مونږراړو لو لکه وګورئ د اتمه پاره اخر مخ دومه پاره اخر مخ وګورئ سوره انعام بس پیاو زل و ول زل سره مخ واړولو بیا ورته توفیق ملاو نشو آیات دی اوسلسم ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره اړو مونږ زړونه د دوی د حق د قبولولنا او ابصارهم سترګې د دوی د حق د لیدونا کما لم یؤمنو به لکه چې ایمان نور وړې دای په دې اول مره تن پاول زل کې اول زل ایمان را نړو نو بیا ورته توفیق ملاو نشو ونذرهم فی طغیانهم یعمهون او پریزو مونږ دوی په سر کا شهید دوی کې یا مغون حیران او پریشان دوی دوی داد من قبل یوم انا وا یا من قبل ای بما کذبوا به من قبل په سبب دا غچ د دروغ نسبت کړو دی دیتا من قبل د مخکنا پا ازل کې او په علم الهي کې داسیو چې دا بد نصیبا او ازلی بد بخت دي. کذالک دارنګ نتبع مهر لګو علی قلوب المعتدین پزړونو د زیاتی کونکو. ثم بعثنا من بعدهم موسی او بیا را لګلو مونږ پس د دوینه موسی او هارون علیهم السلام الی فرعون و ملئه فرعون تا او دا سردارانو وزیرانو تا بیااتنا زمون پایاتونو دلائل سرا فاستكبروا ناغیلوی کړوا وکانو قوما مجرمین وغیو قوم مجرمان. فلما جاءهم الحق هر کل چراغل وغویت حق من عندنا زمون د طرفنا قالو نویلیو دی فرعونو دد وزیرانو سردارانو قوم ان هذا بشک دا لسحر مبین خامخا جادو دخکارا. قال موسیٰ فرمائلیو موسیٰ علیہ السلام اتقولون للحق آیا وائی تاسو اغا حق دن تا او اغا حق پیغمبر او حق موجزو تا لما جاءکم کلچ دار آغلی دی تاسو تا اسحرن هادا چی جادو دی دا ولا یفلح الساحرون او جادوگر کامیابی گینا. جادو خیو دا دروغو دا باطل شیر او دروغو باطلو لر دوام نی بس وقتی چرچوی دا آغیم. قالو ویلیو دوی اجئتنا آیا تارات للکنی مونتا لتلفتنا دید پارچ وار مونگا عما دہ غدیننا وجدنا علیہ آباءنا چی مندلی دی مونگ پاغی خپل پلاران و مشران چی غیب عدد دا غیر اللہ دے بندگی دا غیر اللہ دا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ او شی تاسو دوارو دا پارا موسیٰ و حارون علیہم السلام یادی الْكِبْرِيَاءُ مَشْرِي او بادشاہی او سرداری او حکومت فِي الْأَرْضِ پَزْ مَكَكِ مونگ دا پلار نک دا دن نعڑوئی او دا حکومت او بادشاہی را ناخلئی ور دو خبر قوم تم خلک و ما نحن لكما بمؤمنين نيو مستا شود دوالو په خبرو تصدیق کوونکی. وقال فرعون اتوني ویلو فرعون راولای ما ته بكل ساحر عليم هر یو جادوگر پوها یو ماهر او پوه جادوگر را تراولی ټول ملک یو ګورای. فلما جاء السحرۃ هر کله چراغ دیو جادوگر قال لهم موسی ویلو دویت موسی علیہ السلام القوا غرز و ما انتم ملقون اغه چی ایت اسود غرزون کنا. فلما القى وركل چرتا وکړي وي خپل رسي او مساګاني قال موسى فرمایلی موسى عليه السلام ما جئتم به السحر اجرات للوکل تاسو پاغي دا خجادو دي ان الله سيبدله زرد چ الله باطل بكي محو بكي دا بالکل يا ختم بكي او د دې دا باطل والے بخلق لسرغن کی شدا خط شیر اسي اوم ساګانی دي او د جادو دا اثرات بثل دي کی ان الله بیشک الله لا یصلح عمل المفسدين ندرستوی عمل د مفسدانو ويحق الله الحق او مضبوطوی الله حق مضبوطوی حق بی کلماتی ہی پخپل وادو بی کلماتی ہی نمراد سے بی اوامری ہی وقد آیا ہو مضبوطوی حق پخپل اوامرو پخپل فیصلو او حسن بصری ملاوی بی کلماتی ہی پخپل وادو چې الله د حق او اهل حق سره د مدد وعده کړي ولو کره المجرمون اگر کوم مجرمان دا خبره بد غني فما امن لموسا میمان نور وړ د وجد دعوت موسی عليه السلام نا الا ذريه من قومه مگر زوانانو د قوم د دنا ذریه دې کې پمانه د زوانانو دې او د قومې زمير يا بني اسرائيل تراجه دې اواز مفسرين وي من قومه من قوم فرعون زمير دواړو تراجه کې دې شي ایمان نور اورې د وجد داوود د موسی عليه السلام نا إلا ذرية مگر زوانانو من قومه د قوم د ثنا د من اسرائيل نه یاد فرعون د قوم نه على خوف من فرعون سرد يوي لوي يرن جد فرعون نوا خوف کی تنوین د تعظیم ده على خوف عظیم من فرعون سارد یوی لوی یرن چداد فراون نوا وملئهم گردیه کی فراون یو دے او ملئهم کی د جمع زمیر ور تراجے کڑے نددی علماء یو سو جوابو نا ذکر کڑی نی ترتیب وار دغا جوابو نا واورای زمیر ملائهم کی فرعون تده او دا جمع اولی دا و ایدا معتاد دی پا زمائرو دو عزماو کی ای غٹو خلقو تا دا جمع زمیرو نا استعمالی گی خودی بانی او اشکال بازی نحاتو وارد کڑے وی پا کلام دا عربو کی دا جمع پا زمیر دا متکلم کی رازی او پا زمیر دا مخاطب کی رازی او پا زمیر دا غائب کی دا نقل نددلتا خو زمیر دا غائب دے لکه گورا زمیر دا متکلم کی رازی نحنو یو کزان تا نحنو وی دارنگی زمیر دا مخاطب کی قرآن کی راغلی رب ارجعون اے زما ربا ارجعون واپس کئیما لدلتا خو جمع راغلی دا پا زمیر دا غائب کی او اللہ ما رضی وی چی دا نقل ندی نددی جواب علماؤں کڑے چې الله مرضی خو یې چې دا نقل لدی غصا علی بی او فارسی نقلاه فی الغائب ایزن دا دواړه د نحوی مامان دی دای په غائب ضمیر کم نقل کړي دا او مثبت دا مقدم وی په نافی باندې نیو جواب دا شو دویم جواب دار چدی دیکھے جمع راغلی وملئهم نو مراد تی فرعون و داغ آل لے مراد تی فرعون و داغ آل لے من فرعون اے من آل فرعون لکا ربی آو مذر ذکر کئی مراد تی قبیلوی ندلتم ذکر دی فرعون دی مراد تی طول قبیل دا سرد یو لوی یرید فرعون وملئهم او د سردارانو د دوینا درم دار چې دې کې ضمیر دې خو په اعتبار د حذف د مضاف آل فرعون آل دې کې محذوف دې من فرعون و ملئهم من فرعون نم راسل من آل فرعون یا ضمیر دې کې ذریت او قوم تراجی دې على خوف من فرعون ومن اشراف بني اسرائيل دا مختلف جوابونه علما کرام ذکر کړی دي سارا د لوی یری د فرعون و ملئهم او د سردارانو دا غوینا اي يفتنهم دا چې عذاب بور کی دوی تا او په امتحان او ازمائش کې بدای دی ایمان د وجنوا چي وان فرعون بشک فرعون لعال فی الارض خامخ متکبر او غالب پزمکد مصر کې لعال ای لمتکبر او لعال لغالب ذی زور او رو متکبر پزمکد مصر کې وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ او بیشک اغا خام خاو د زیاتی کون کنا اے پا ظلم و فساد کی دا حد نتجاوش کڑیو وقال موسیٰ فرمائلیو موسیٰ علیہ السلام چکل د قوم یرعو کتا یا قومِ قوم زمائن کنتم کہ ایتا سو آمنتم باللہ چیمان مروڑی پا اللہ فعلیه توکلون پدی اللہ بروساو اعتمادو کئی ان کنتم مسلمین کہ ایتا سو مسلمانان فقالو نویلیو دوی علاللہ توکلنا پا اللہ وانی منگا بروساو اعتماد کڑے ربنا ایز مونگ ربا لا تجعلنا مگرز مونگ فتنتن اے موضع فتنتن زید فتنی مونگ زید عذاب مگرز للقوم الظالمین دپارد قوم ظالمانو زید فتنی سی چی پا مونگ کافر مسلط کے امونگ تا سزا را کئی او د دین ایمان او د حیا نمو اڑائی یو د آیات دا ماناوا او یو مقصد د آیات دا سنے ایز امونگ ربا مگر زی مونگ زی د فتنی چی پا مونگ دا سی مسائب او پریشانی او تکالیف راشی چه دا دشمنان د دین او کافر موي لو کان ها اولای علی الحق لما اسیبو يرک دا مومنان په حق و نو دا مصائب بدوی تر رسیدل نه و مگر زه مونږ زید ازمائش او د فتنه للقوم الظالمین د پاره د قوم ظالمانو ونجنا برحمتک او نجات را کی مونت پخبل رحمت من القوم الكافرین د قوم کافرنا واوحینا الی موسی وحی کڑی و مونگ موسی علیہ السلام تا واخیه دایرور حارون علیہ السلام تا انت بوا لقومکما دا چونی سی دوالا د پار د قوم ستاسو د دوالو به مصر بیوتن پا مصر کی گورونا وجعلو بیوتکم قبلتن اگر زوی خپل کورونا قبلتن زید مز خپل کورونو نا مساجد جوڑ کئی او منزونو تا زور ور کئی دا دشمن په زور کې د پتوره نشي والے چلې په خپل قهر وای واقیم الصلات پابندی کوي په موږ وبشر المؤمنین او زیر خوش خبری ورکه مؤمنانو ته چې د دوی مقصود به حاصل شي دا الله مدد براشی په صبر او په منځونو په دنیا کې او جنت بملاو شی اخرت کې. وقال موسی فرمایلی موسی علیہ السلام ربنا اے رب زمونگا انک بشکت چی آتے تا فرعونا تاور کلی دی فرعون تا ومل اهو او دد سردارانو تا زینتن زیب زینت دا سے اسباب دیور کلی چی دی پیزان مزین کنے دے جامیلی خیست خیست سور لیلی او نور بنگلی دی او ورس سل پسلنی و اموالن مالون دی ورکڑی فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کی. ربنا ایزمونگ رب لیو دلو عن سبیلک دید پارچ خلق واری گمرے کستا دلارنا ربنا تمس علا اموالهم اے رب زمونگ حلاکت راولی ددوی پدی مالونو وشدد علا قلوبهم او سخ کی زلون ددوی چدا ایمان تا کلاو نشی او دغشان دی پحالت کفر کی درشی جتت انتقام والے فلا یؤمنون دی ایمان نروڑی حتا يروا العذاب الالم تردي چوغوري دي عذاب درناک. دغه کې علماو یو مسلې وضاحت کړي رضا په کفر د غیر دا کفر وکني لداري تفصيل اهل علم دا سي کړي اے رضا په کفر د غیر دا کفر وکنی. ګور کې اوسړې دا سې سوال کوي چې یا الله دا فلانې کافر چې دومره ظلمونه او زیاتی ما سره کړی په دې کفر مړ کې چې ته انتقام والے. دا سې سوال ګور درسته لکه موسی عليه السلام دا سې سوال کوي چ الله تدوی دا زړونه په دې کفر کلک کې چې انتقام ثوالي او بدله ثوالي. علماء لیکلي رضا په کفر د غیر دا کفر مطلقاً نه دی. کيو سړی وای چې الله ولا مهلت ور کی چې دې سړی نه انتقام والی نو دا شی درست دی او دی تا کفر نوائی نرزا پا کفر دا غیر دا کفر مطلقن ندے دا کفر مطلقن ندے آن دی بل پا کفر پزڑکی رازی او کفر مستحسن گنی ندا رزا پا کفر دا غیر دا تا پا کفر خوشحال دا خگنی نو بیا د دینم کفر جوړیږي. فلا یؤمنو د ایمان نروڑی حتا یرو العذاب الالیم تردی چوگوری دی عذاب درناک. قال قد جیبت دعوتکما فرمایلی رب العالمین بیشک قبول کریشوا دعا استا سود دعاړو. اے موسی علیہ السلام دعا کولا او هارون علیہ السلام په امین وی. نګر چې یو دعا کوي بل په امین وی وای دا دعاړو دعا دا. قال قد جیبت دعوتکما دی آیات باندې اهل علم دلیل نیولې چ امام سوره فاتحه وای او مقتدی ور پس امین وای نو دا د دواړو شوا. ور موسی علیہ السلام دعا کای او هارون علیہ السلام په امین وای وای قد اجیبت دعوتکما ستاسو د دواړو دعا قبول کړې شوا. اگر کله دعا کې وقت وی امام ترمذی د امام مجاهد رحم الله قول ذکر کړي و ان الدعوه اجيبت بعد 40 سنه دا دعا سلویخ کال پس قبول شوی وا اې په ګراوی خواه تعالی ما وې دار ځای چې ټکې زنه کوښښ اسی کافی کلم لا ته تو راخو کا وکړه چې دې غوډه نه خوبونه کی کړه ته په دې پوي کوم دې ټکې نه زده کړې غره ته دا مخ کې یو آیات و او ورځې کې څو ویلې شو لګره دا دعا سلویخ کال پس قبول شوی و دیو جن دعا کې بزړه نه تنګه مونږه دعا وغواړو بیا وای بیګامه دعا غوښته و او يرنن ساری خو قبول نه شو اما صرف لانی ظلم کو اما یومیا شوکال جړل دې روننی و کلا دور لویلوی خلق دعا غواړي ورد موسی علیہ السلام نہ بلوی کمزے کی پیدا کی آغا خیری کئی هارون علیہ السلام غنتی عظیم شخصیت پہ آمین کئی خود دعا نہ سلویخ کا لپس فرعون نیولے کل دعا کی وقت وی قال فرمائلی واللہ قد جیبت دعوتکما بیشک قبول کړی شوی د دعا ستاسو د دواړو فاستقیما نو برابر درېږي په دې خپل پیغمبري او رسالت او دعوت لله ولا تتبعانی مروانی گئی سبیل الذین دلار دها کسانو پسې لا یعلمون چې غیبو هی گنا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر او پوریستیو مونگا بنی اسرائیل پا سمندر پا بحر قلزم چه بحر احمر ورتوی پاغی پورکن فاتباهم فرعونو نور پسی شویو دوی پسی فرعون وجنودوه لخکر داغ بغیو وعدون دا بغیان و عدوان یا مفول لہو دے دا وجه دا بغزو دا دشمنینا یا بغیان و عدوان دے کی منصوب دی بنا برحال اے پا حال دا دشمنی او دا بغز کینے کی حتی اذا ادرکو الغرکو تردیچ را گرکڑو فرعون لر چپو غرکی دود دریاب قال آمنت نفران ویلو ایمان مروڑے انہو بیشک شاندادے لا الہ نشت دے بلد عبادت و بندگی مستحق اللہ الذی مگر غزات دے آمنت بیہی بنو اسرائیل چی ایمان روڑے پد غزات بنی اسرائیلو وانا من المسلمین اوز د مسلمانانو نے سور اگد کلیم فرعون د سمندر پا منس کی وینی الہ العالمین ورتوی آل آنا آیات اسی مان روڑی وقد اسویت قبلو او تاخنا فرما نکڑی ود دین مخکی وکنت من المفسدین او ویت د مفسدانو نام نو فرعون الله سرد لخکرو غرقو اې دي خلق سره دمر ظلم او زیاته کړو چې دې دریاب کې ډوب شو اي بیا ویار دې چرته وته نوي يروي لامبوزن دې سينه چرته پوري شوي نوي الہ العالمین فرمائی الیوم ننجیک ببدنک نن روباسو تالر پا بدن ستا سرد سمندرنا علماء لکلی تنجیستوئی الالقاء لنجوہ او نجو او چت زیت وی فل یوم نن رز ننجی کا پو چت زی ارتا وو تال ربدن ستا لتکون لمن خلفک آیتن چشی داغ چاد پارا چتا نرستو دی آیتن یو عبرت و نشانا چې خلق وی چې داغ فرعون لے چې دا د خدای توب دا وې کړي وا ویلی و انا ربکم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري وذ زان نه بغیر زتا سو تبل اله نګم ګورم الله سمندر ته حکم کو دې بار رويستو ننجيک ببدنک اي نخرجک من البحر وَإِنَّ كَثِيرًا بِشَكَدِرْ مِنَ النَّاسِ دَخَلْكُنَا عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ زَمُنْ دَ آيَاتُنُنَا خَامَخَانَا خَبَرَ دِيبُ اللہ فرعون سرد لخکر و غرق کو وَلَقَدْ بَوَّأْنَا وَبِشَكَ زَيْوَرْ كَدِو مُنْغَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَنِي إِسْرَائِيلُ تَا مُبَوَّا صِدْقٍ زید رشتیاو مراد تشام او مصر دے ورزقناهم من الطیبات رزق می ورکڑ وغوی تا دپاکونا فمختلفو ندی بن اسرائیل اختلاف نو کڑے دا اللہ دا حبیب پا نبوت کی حتی جاہم العلمو تردی چراغ لیو دوی ته علم قران راغ لیو د علم نه مراد قران دی او محمد صلی الله علیه و آله و سلم دی فمختلفو فی نبوته د اختلاف نو کړی د الله د حبیب په نبوت کې حتا جاءهم العلم کله اختلاف کو تردی چراغ دوی ته علم قران راغ او د الله حبیب راغه علم نه مراد قران او نبی علیہ السلام نے ان ربک بیشک ربستا یقدوی بینهم فی سلبو کی پمند دوی کی یوم القیامت پرز د قیامت فی ما پاس کی کانو فیه یختلفون چی دی دی پاغی کی اختلاف کون کی فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ كَشَرِيَّتَ فَشَكِّ مِمَّا ذَهَبَ دِينُ وَكِتَابُنَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ چرالي گله دې مونږ حبيب تا ستا نګور د الله حبيب خوشک نکولو ندايات سمانا لا یو عام مسلمان شک نه کوي نو انبیاء خود شکونو نڈیر لوی او پاک دی نو دی آیات مختلف توجیحات علماء کری دی اگر ایچی سوک بے آیات کی ابیا بے او رولشی یو مانا دا و خطاب دا اللہ حبیب تا دے خمرات تی نور دی مراد تن نور دی پختو کم کلا خبر یو تکیگی خو مراد تی بل سوکوی و ایتال وامو دا نور دی واوری نو خطاب دا اللہ حبیب تا دے خو مراد تی اغا نور خلق دی دا چاچ دا اللہ پا دینو کتاب کے شکو امام مبرد و امام ثعلب وی رحمهم اللہ وی دیده که فین کنتا کی خطاب دے کافر تا او فرمایا حبیبا کچریت اے کافر پشک کی مما انزلنا ایلیک دا کتاب نچرا لے گلے مدتا تا زکر دا کتاب ارچا تا راغلے مسلمان تم راغلے او کافر تم راغلے دا آیات کی دویم توجیوہ چی خطاب فین کن تا کی کافر تا دے او می مانزل نایلیک دا کتاب ای تمرا غلینے دویم درم خبر دارا وی خطاب آغا چاہتا دے چه سوک دا اللہ حبیب نی یقیناً تکذیب کئی او نی تصدیق کئی پدے شک کرے بازی جواب دا کرے چه شک دے دے کے پمانا د سینی تنگی دو دے او دا شک پمانا د دوی قصہ در رازی پا کلام دا ربو کی وَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ كَيَيْتَا سُوچِ سِينَ مُتَنْگِي ذکر دی کتاب رسول سا آسان خبر نوا د دمر خلق و ملامتیا و بد رد پسر کول دا سا آسان خبر نوا كَيَيْتَا سُو فِي شَكٍّ پَتَنْگَي دَ سِينِ كِي سِينَ مُتَنْگِي دی کتاب در رسول نَمِمَّا عَنْزَلْنَا إِلَيْكَ دا کتاب نچرالی گلی دی مونگ تاسو تا فسأل اللذینا نو تپوس او پختن او کد هاغ کسانونا یقرؤون الكتاب چلولی ای کتاب تورات من قبل کتاسو نمخ کی لقد جاءک الحق بیشک راغلی دی تاسو تا حق حق کتاب راغلی دی حق پیغمبر را غلی دی من ربک دی طرف دی رفستانا فلا تکونن من الممترین نخام خا مکی گت دی شکون کنا ولا تکونن او خام خا مکی گا من اللذین دهاغ کساننا کذبو بی آیات اللہ شهید دروغو نسبت کړي د الله آیاتونو ته فتكون من الخاسرين ورنشبت د ثوانيانو نا ان الذين بشكها کسان حقت عليهم چې واجب شوه دې ثابت شوه دې پاوي کلمه ربك حکم د عذاب د رفستا چې دی به اور تزي لا يؤمنو ناغی ایمان نروڑی ولو جاعتهم کل آیت اگر کراشی دیتا هر آیات دلیل و موجزا دی ایمان نروڑی حتی یرو العذاب الالیم تردی چی و گوری دی عذاب دردناک یو دردناک عذاب گوری نوال بدو ایمان روڑی فلولا کانت قریتن نولی نو یو خارو کلیوالا آمنت چیمان روڑیو فنفاها ایمانوها نفید والرسول واغوی تا ایمان داغوی الا قوم یونسا مگر قوم دی یونس علیہ السلام دا استثناء یا منقطع دا لکه امام زجاج سیبوی او امام کسائی او اکثر نحات دا سوی اے لیکن قوم یونسا لیکن قوم دی یونس علیہ السلام کلچ دا عذاب نخی اکتی ندی دا عذاب راتلو تا رستو نکڑیشول دې کې ګوره د سلفو دوه قولونه دي د یونس علی السلام قوم او نینوا علاقه کې ادا سره د پاس یو لا کبا دی وا الله یونس علیه السلام دې تلی ګلو د دوی مان رانړو د پیغمبر ورته عذاب به در باندې راځي دې قوم کې خيار خلقو اي خلقو لوي چې تاسو وګورئ دي پیغمبر خو مونږ ته وي چې عذاب برا دي چې د شپې بده په کور کې وي کنه وي ځکه انبیاو چې به قوم ته د عذاب خبر ورکو نو د کلی او خار نه به وتل ځکه ترغی الله عذاب نرا لیږي چې پیغمبر اوته نی د هر نبی وجود د عذاب نه مانع وي. زه دی جو کتر یونس علیہ السلام ہوتے ہو ندی مشران ورته ہوئی جس غم کوئی ندی صحیح توبہ ویستا ور صحیح توبہ سارا راغل عذاب اللہ واپس کئی کچا صحیح توبہ ویستا نو موجوده او راغلی ټول عذابونه به الله ختم کی. خدای دا عذاب قتل او نو توبه ویسته منزور شوا کنه لا عذاب نو قتل نه خدا عذاب قتل وی. ندی کی د سلف دو قولونه دی. بعض وی قوم دی یونس علی السلام علامات او آثار د عذاب او قتل اباز وی چینا عذاب وکتو نگره که علامات او آثار او توبه وستنو دا د عام قانون مطابق دا او که عذاب کتلو نو چې عذاب سوک پستر گو گوری دای توبه نقبلیگی خود دای دا قبول شو داد دوی خصوصیتو او ای پوی شوی پلی دا توبه قبل دل دی وقت کې د دې قوم خصوصیت ده کچره عذاب قتل او توبه قبول شوه هرګه کسود پدریګه تول یو خبر خو غوري پدریګل راشه دلته دی ولا راشه ته درس لرانګل یو خبر خو دلته راوخښ ټول کار او بس لکه یو خواب خو مګورې پلو لیکلو سرکار ولرای ته وای یونس علی السلام قوم کوم ځای الله را لګل ها دې پکو تماشه کوي دا ول وخت یو زلزا आवाज نه درکو او پرېګه بس خپل خدمت والے لګیا دي دا کم طالبان چې په وخت راغلي ماشاءالله یې موږ نه پریشان کړي دا په من منز کې چې راغلي چې دا ارس نه اوسګار شي بیا راځي دا درد سر جوړي کی بیا وګوره استثناء به منقطع شي کچره دای د عذاب علامات او نخې قتل ویو ایمان وروړې او کنا عذاب وکتو نبیا دی دی کی استثناء متصل ادا فلولا کانت قریت نول نو یو خار والا آمن چیمان روڑیو فنفعها ایمانوها نو فائدہ ورکڑیو دی خار والاو تا ایمان ددوی الا قوم یونسا مگر قوم دی یونس علیہ السلام لما آمنو کل چیمان روڑیو کشفنا عنهم نل رکڑیو مونگ داغوین عذاب الخزی عذاب د شرمندگی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کے ومتعناهم الہین او فائدم ورکڑیو آغوی تترس وقت پوری اے دی قوم صحیح توبه ویستا او داسې توبه ویستا ټول میدان تر ووتل توجه کوي بای صحیح توبه سره الله راغلی عذاب هم واپس کوي اے وې تاسې توبه ویستا چې ماشومان او زنانا ټول بار شو ودا ماشومان د میندو نه جدا کوي ټول الله ته چغي والي او داسې صحیح توبه ویستا کد چانه ظلمن یو کان یو غټه قبضه کړو او هغه د خپل کور پاباد بنیاد کی خو توجه مرا ناغي پسې کوټه ولړو لادا سی ورته ونې چې د دې غټي پیسې بدل کو داسې توبه ویستا کانی پسې کوټه ولړولا چې د دې سړی کانې ظلمن مارا غستو ا د دې خپل کور په بنیاد کې می لګولې اغه پسې کور ولړولو نو ګور صحیح توبه سره الله ټول عذابونه د فکای الله دې مونږ ټول ته د صحیح توبه توفیق راکړي ولو شاء ربك كچر خوښه د ربستا ایمان د ټول خلکو لا من خامخ ایمان بروړې و من فل ارض هر غچا چې پزمک کی دي كلهم جميعا ټول په اتفاق اف انت تكره الناس آیات مجبورکه خلق حتا يكونوا مؤمنين فردی چی شید ایمان روڑن کی نتسوک حبیب مجبور کول نشیب وما کان لنفس نشت دے پا اختیار دے او نفس کے انتو امین چی ایمان روڑی الا بی اذن اللہ مگر پا حکم او اجازت دا اللہ ویجعل الرجس او گرزوی کفر او عذاب او پلیتی د شرک علی الذین فهغ کسانو لا یعقلون چی آغی اقل لری قل انظرو او فرمایا سوچ او فکر کئی او گوری یا خو نظر نمراد نظر بالابسوار دے یا نظر بالقلب دے چی آغی تتفکر وئی او فرمایا سوچو کئی او گوری ماذا فی السماوات والارض چی کم کم سیزون دی پاسمانو نوزمکو که او دا سیزون دا اللہ دا قدرت و دا وجود و وحدانیت دلائلی وما تغنی الآیاتو او فیدن ور کئی موجزات و آیاتنا و النزر و یر ور کون کی ان قوم لا یومنو اغی قوم تچی اغی ایمان نروڑی فحل ینتظرون انتظار نکی دوی الا مثل ایام اللذین مگر پا مثل دورزو ده اغا کسانو خلو چی تیر شوی دی من قبلهم ددوی نمخ کے قل حبیب او فرمای فانتظرو انتظار کوئی انی معکم من المنتظرین بیشک زمیم تاسو سرد انتظار کونکو نام ثم ننجی رسولنا بیابا نجات ورکم انخپلو پیغمبرانو تا والذین آمنو وغا کسانو تا چی مومنان بو او کفارو دشمنان د دین با متباکل کذالک حقا علینا دارنگ حقا او لازم د پمون تفضل نو احسانا ننجل مؤمنین نجات ورکول مؤمنانو تا چه مون مؤمنانو تا نجات ورکو قلو فرمایا ایوها الناس اے خلقو ان کنتم فی شکن کی ایتاسو پشک من دینی زماد دیننا فلا اعبد الذين نراشی زما دین واوری ز عبادت او بندگی نو کوم داغه کسانو تعبدون من دون الله چې تاسو ورته عبادت او بندگی کوي ما سوا د الله نا ولکن اعبد الله الذي لیکن ز عبادت او بندگی کوم د الله غزاد يتوفاكم چې تاسو به وفات کی اگو رستا سو مرگ و روح دا غپلا سو کی دے و عمر تو ما تا حکم کڑ شوی دے ان اکون من المومنین دا چی شمز د مومنانونا وانقیم وجهک او دا چی درست و برابر کخب المخوزان لدین حنیفا غدین تا حنیفا چی میلان کون کے دے دا باطل نا حق تا ولا تكونن من المشركين او خامخا مکی گد مشرکاننا ولا تدعو مرا بلا مرا مدد کوا من دون الله ما سوا د الله نا ما هاغ چال رلا ينفعو کا کتیرا مدد کے نفائدن در کئی ولا يدرک او ندر نتکلیف و مصیبت دفع کئی فَإِنْ فَعَلْتَ كَشَرِدَا كَارْ دِهُكُو او ما سیواد اللہ ندی بلچا توی چرو رسی گرا مدد شی فَإِنَّكَ بِشَكَتَ اِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ فَدَغَ وَخْكِ خَامَخَا دَزِيَاتِ كَوْنْكُنَي بَبَخْبَلْ زَان وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّن كَوْرَ سَيْتَاتَ اللَّهَ سَتَكْلِف س بیماری او مصیبت او پریشانی راوستا فلا کاشف له الا هو نو نشت د حصو کلری کون کې د دې بیماری او مصیبت الا هو مگر دغه یو الله دې اگر آیات کې نفی د تصرف دان غیره تعالی ګور کاشف نکر دا او په سیاق د نفی کلا وای ک الله س بیماری ور سئ فلا کاشف له اسو کوم لری کون کې نشتا نه په انسانانو کې نه پیریانو کې نه په ملائکو کې نه په مړو کې نه په ژوندو کې الا هو مگر د یو الله د مصیبتونو بیمارو لری کون کې نه وَيُرِيدُكَ بِخَيْرٍ او کې اراده ولري استبارک د خیر فلا راد لفضله ننشت سو کو واپس کون کې د فضل او مهرباني د الله داغي سو کو واپس کون کې نشتا یصیب به رسوی پد سر میشا او چال چو غواڑی من عباده نخبل بندگاننا وهو الغفور الرحیم او دا اللہ ډیر بخون کے دے او مهربان دے قلو فرمایا ایوہ الناس و خلق قد جاءکم الحق بے شکر آغلے دے تاسو تا حق من ربکم دے طرف درف ستاسونا فمن احتدا ارغا چاچ اللہ رو مندا او د دې حق پس علم او عملا روان شو فانما يهتدي لنفسه نو بشک لار مندلی د پار د خپل ځان نی ومن ضل غسوق چ گمرا شو علم او ملند الله د دین پس نجی فانما يدل عليها نو بشک بوج د گمراهی بپدوی وما انا علیکم بوکیل او نیم ز پتا سو محافظ او ذموار وتبع روان شا ما دا غس پس یو ها الیک چی وحی کی دیشی حبیب اتا ستا وصبر صبر ک پداوت اللہ او صبر ک دوی پ تکلیفونو حتا یحکم اللہ تردی چی اللہ فی سلو کی وہو خیر الحاکمین او دا اللہ غرد دفی سلی کون کنام